3999 zł. Teraz za jedyne 3799. Z kodem rabatowym taniej. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 11 lipca, jest 15. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Rosja od 29 sierpnia zamyka polski konsulat w Królewcu. Prokuratura zajmie się sprawą tablic na głazach, które stoją obok pomnika ofiar zbrodni w Jedwabnem. Po raz pierwszy w unijnym dokumencie zostanie wspomniana rzeź wołyńska. Rosja zamyka polski konsulat w Królewcu. Informację potwierdził Polskiemu Radiu rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Paweł Wroński. Rosyjska dyplomacja podaje, że placówka nie będzie działała od 29 sierpnia. To odpowiedź Rosjan na wycofanie przez polskie władze od 30 czerwca zgody na funkcjonowanie konsulatu generalnego Rosji w Krakowie. Prokuratura zajmie się sprawą tablic na głazach, które stoją obok pomnika ofiar zbrodni w Jedwabnem. Zostały one umieszczone na sąsiedniej działce z inicjatywy Wojciecha Sumlińskiego. Na tablicach są treści, które podważają informacje o tym, że to Polacy byli winni śmierci Żydów w Jedwabnem, a także w negatywnym świetle przedstawiają samych Żydów. Jak mówi zastępca prokuratora rejonowego w Łomży, Joanna Czaplicka, nie wpłynęło żadne zawiadomienie w tej sprawie, a śledczy zajęli się nią z urzędu. Prokuratura rejonowa w Łomży z urzędu zainicjowała czynności sprawdzające w kierunku czynów z artykułu 196 kodeksu karnego, dotyczy obrazy uczuć religijnych, natomiast artykuł 256 paragraf 1 kodeksu karnego dotyczy publicznego nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych między innymi. Do mordu Żydów w Jedwabnem doszło 10 lipca 1941 roku. Według historyków z Instytutu Pamięci Narodowej odpowiedzialność za zbrodnie ponoszą mieszkańcy Jedwabnego, którzy mieli działać z inspiracji niemieckich żołnierzy. Po raz pierwszy w unijnym dokumencie zostanie wspomniana rzeź wołyńska. To efekt zabiegów polskich europosłów z różnych partii. Chodzi o dokument Parlamentu Europejskiego oceniającego sytuację na Ukrainie. Informację potwierdził Andrzej Halicki z Platformy Obywatelskiej. Razem ponad podziałami od dłuższego czasu zabiegamy o to, żeby w dokumentach, które dotyczą Ukrainy, zawierać ten faktograficzny paragraf, by szanować pamięć, by można było pochować ofiary, by nie tuszować tych trudnych zdarzeń historycznych i nazywać je po imieniu. Michał Dworczyk z Prawa i Sprawiedliwości podkreśla, że to właśnie wspólne działania eurodeputowanych doprowadziły do zmiany w zapisach. To jest przede wszystkim ważne dla rodzin ofiar, ważne dla wszystkich Polaków, ale paradoksalnie to również jest ważne dla Ukrainy, dlatego że dopóki nie poradzimy sobie z naszą dramatyczną historią, dopóki nie zamkniemy tego dramatycznego rozdziału, trudno mówić o prawdziwym pojednaniu polsko-ukraińskim. Dziś obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na Polakach na ziemiach wschodnich II Rzeczpospolitej. Poważny kryzys w niemieckim rządzie w Bundestagu. W ostatniej chwili zostało odwołane głosowanie nad trojgiem nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Kandydatka zgłoszona przez socjaldemokratów straciła poparcie drugiego koalicjanta Hadeków. Wybór sędziów Trybunału Konstytucyjnego dotąd nie budził w Bundestagu emocji. Ponieważ kandydaci muszą zebrać 2/3 głosów poparcia, są uzgadniani ponadpartyjnie na długo przed głosowaniem. Tak było i tym razem. Skrajnej prawicy nie spodobała się jednak jedna z trzech kandydatur. Zgłoszona przez socjaldemokratów profesor Frauke Brosius-Gersdorf. Prawniczka opowiada się za liberalizacją prawa aborcyjnego i jest za delegalizacją AfD. Partia ta uznała, że to uniemożliwi jej obiektywne rozpatrywanie spraw w Trybunale i do swojej opinii przekonała część posłów CDU i CSU. W efekcie Hadecy nie uzbierali we własnych szeregach większości dla kontrowersyjnej kandydatury. To było ostatnie posiedzenie Bundestagu przed wakacjami. Koalicjanci rozjechali się w kłótni. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. Departament Stanu poinformował o planowanych masowych zwolnieniach pracowników. To część reorganizacji, która według administracji Donalda Trumpa ma uczynić instytucję bardziej sprawną. Zwolnienia mogą objąć nawet 2000 osób. W e-mailu do pracowników zastępca sekretarza stanu Michael Rigas zapowiedział, że zwolnienia nastąpią w najbliższym czasie. Rigas dodał, że po reorganizacji resort skupi się na realizacji skutecznej dyplomacji. Według amerykańskich mediów pierwsze zwolnienia pracowników zostaną przeprowadzone już dzisiaj. Plan reorganizacji resortu dyplomacji ogłosił w kwietniu sekretarz stanu Marco Rubio. Szef dyplomacji USA przekonywał, że zreformowany departament będzie lepiej realizować interesy Stanów Zjednoczonych i chronić bezpieczeństwo Amerykanów na całym świecie. Plan masowych zwolnień został jednak zablokowany przez sądy okręgowe. W tym tygodniu zgodę na redukcję etatów wydał jednak Sąd Najwyższy. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.

5,5 tysiąca złotych zwrotu za swój dotychczasowy smartfon w programie Odkup od Samsung. Dodatkowo możesz skorzystać z promocji ratalnej aż 30 razy 0% i w tym roku nie płacisz. RRSO 0%. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Prawie 10 minut po godzinie 15 i to jeszcze w piątek. Czas zatem najwyższy przywołać właśnie ten tytuł. The Weekend Starts Here. W tonacji trójki. Witam Państwa serdecznie, mówi Michał Margański. Zapraszam na wspólny, niczym nieskrępowany czas z muzyką i moim autorskim jej wyborem. Do godziny 16 naszą dźwiękową przestrzeń zdominuje muzyka ciała. Crack and Smack, czyli holenderskie trio na początku naszego spotkania. Dziś, jak i w całe wakacje, pomyślane w myśl zasady minimum słów, maksimum muzyki. Owej koncepcji jak najbardziej sprzyja sztuka miksowania utworów i zgodnie z zeszłotygodniową zapowiedzią wakacyjne piątki w tonacji trójki to także czas z mini mixtape'ami mojego autorstwa. I tak już za kilkanaście minut przywołam jeden z takich zapisów, ale zanim to nastąpi, mała powtórka z zeszłego tygodnia, która mimo kilku lat od wydania bardzo was zainteresowała. Pojawi się także utwór Lady Almy, który podobnie jak cytowany na wstępie The Weekend Starts Here Fatboy Slima, także w pewien sposób definiuje nasz piątkowy wakacyjny czas. A chodzi o szczególne zwrócenie uwagi na muzykę house, czyli najbardziej tanecznej odmiany elektroniki. Nic w końcu dziwnego, no bo ów gatunek wyrósł z disco, coraz częściej zresztą znowu popatrując na nie. Przyznam nawet, że coraz więcej w tym gatunku pojawia się soulu, co nadaje mu więcej autentyczności. A jeśli jeszcze wokalnie pojawiła się gwiazda, no to mamy materiał na przebój. You catch the soul, so move. I know you love the groove. Feel it, feel it. All night long, this house music. All night long, let me jack. drag your body. Feel it, do it. Alma w programie trzecim, czyli Diva, wielka gwiazda sceny house z Filadelfii. Bardzo charakterystyczny funkowo-soulowy głos, najczęściej jednak w muzyce house. Lady Alma ma dużo nagrań na swoim koncie, w swojej dyskografii, ale przede wszystkim są to nagrania na rzecz zewnętrznych producentów. Jej najbardziej znany przebój to Let It Fall z muzyką The Rainmakers. A przed nami, szanowni, mała powtórka sprzed tygodnia, bowiem po emisji tego utworu przyszło sporo pytań, zatem przywołam go raz jeszcze, ale już nie w secie, a w oryginalnej prędkości, no i w samotności. Przed nami Kings of Tomorrow z dosyć charakterystycznym utworem Fall for You. Tak brzmi, zgrywany z winylu w samotności, to znaczy bez żadnego połączenia, a mój mini set w piątkowej tonacji już niebawem. Kings of Tomorrow. Kings of Tomorrow i Fall for You w programie trzecim. Tę kompozycję mogą znać miłośnicy wytwórni, która specjalizuje się w house music, a myślę tutaj o Defected. W pewnym momencie ta kompozycja znalazła się również na kompilacji Moody Mana. Kings of Tomorrow to szyld kojarzony przede wszystkim właśnie z muzyki house, duet działający od drugiej połowy lat 90. A mówię o tych cezurach czasowych, bowiem właśnie opuszczamy wiek XXI na rzecz XX, a wszystko za sprawą wielkiego przeboju muzyki house, który stworzył Danny Tenaglia. Dancing and prancing, grooving, keep on moving, flying, stop your crying, choosing while you're cruising. Music is the answer to your problems. Keep on moving, then you can solve them. If you feel that you can't take no more, and your feet are headed for the door, gotta keep on dancing and prancing, grooving, keep on moving, flying, stop your crying, choosing while you're cruising. Music is the answer to your problems. Keep on moving, then you can solve them. At 12 midnight I'll be waiting for you, so don't forget what you have to do. Gotta keep on dancing and prancing, grooving, keep on moving, flying, stop your crying, choosing while you're cruising. Music is the answer to your problems. Keep on moving, then you can solve them. If you feel that you can't take no more, keep on dancing and prancing, grooving, keep on moving, flying, stop your crying, choosing while you're cruising. Music is the answer to your problems. Keep on moving, then you can solve them. At 12 midnight I'll be waiting for you, so don't forget what you have to do. Gotta keep on dancing. Music is, music is, music is, Roku 1998. Music is the answer. Dancing and Prancing, czyli wielki przebój Danego Tenali. Przebój wyśpiewany przez Lidę, amerykańską wokalistkę, również współpracującą przede wszystkim z twórcami muzyki tanecznej. Takiego sukcesu Dany Tenali już później nie powtórzył, jak właśnie przy okazji premiery tego wspaniałego nagrania Music is the Answer, Dancing and Prancing, kompozycji z jakże uniwersalnym tytułem. W tonacji trójki. A w niej przechodzimy do mojego mini mixtape'u złożonego z kilku utworów. Utworów zmiksowanych przy pomocy starych technik, żadnych komputerów, po prostu. Płyty, czy to zarówno kompaktowe, w tym wypadku były to tylko płyty kompaktowe. Troszkę sobie przypominam, bowiem ów mini set nagrałem wiele lat temu, w roku 2013. I pomyślałem, że nie ma go co powtarzać, nagrywając raz jeszcze, bo to, co udało się zarejestrować w ciągu tych kilkunastu minut, jest czymś, z czego jestem bardzo, bardzo zadowolony. To był czas, kiedy fascynowałem się przede wszystkim miksowaniem sportowym, czyli często patrzyłem na turntablistów, ale oczywiście nie tworzyłem muzyki przy pomocy gramofonów, tylko ją miksowałem. Niemniej sprawne ucho usłyszy sporo takich mocnych, zdecydowanych przejść bazujących na crossfaderze. Ale to może już zbytnie rozmęcenie całego zjawiska, całego tematu, bowiem przecież najważniejsza jest muzyka. Muzyka z dosyć wolnym bitem, jak Państwo zauważą. Bardzo proszę, przed nami mixtape Margański DJ Set. Never done. walking out that door. On my way to the disco. Come on, DJ, give me some more. Feel the bass in my back, sweat dripping off my clothes. Now this your chance, yeah. Now this your chance, yeah. If you ain't gon' dance, trip, get your ass off my dance floor. I'm waiting for the light to see. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Damn, oh, here we go again. Look, man, I'm just looking for a friend. Listen here, mister, I insist that you buy me a drink. We can talk about yesterday's. Skinny jeans were all the craze. Now all the cool kids acting stupid, acting stupid. Neon lights walking out the beer store. On my way to the dance hall. Come on, DJ, give me some more. Feel the bass in my back, sweat dripping off my clothes. Now this your chance here. Now this your chance here. If you ain't gon' dance, trip, get your ass off the dance floor. I'm waiting for the light to see. Don't believe in shit, they need leadership. So much is cheesy, and that's for cheesy. But with melodies like these, I'll make it easy peasy. So much is cheesy, and that's for cheesy. But with melodies like these, I'll make it easy peasy. With melodies like these. With melodies like these. There ain't anybody like this. They might try, but they might miss. I guess I'm having as I write this. I bust the boom when I croon for all the baboons. And I croon for all the buffoons. And I'll be the first to burst your balloon. And I pause here. Pop, pop, fizz, fizz. Oh, what a sweet leaf it is. Like Ozzy Osbourne, I was born to perform. I got political platform shoes. It means I must be higher than you. Cause every word I spew is a bird's eye view. So much is cheesy, and that's for cheesy. But with melodies like these, I'll make it easy, peasy. So much is cheesy, right? And that's for cheesy. But with melodies like these, I'll make it easy, easy. So much is cheesy, cheesy. And that's for cheesy, cheesy. With melodies like these. With melodies like these. With melodies like these. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Watch out for licks from my big fat stick. The stick is real thick, call me Easy Mo Vic. But this pick can't be flicked like a lighter to a joint. I'm easy, not wide, to get the point. In other words, the mo ain't a joke. And something like the trumpet, I'm jumping over the difficult folk. Miles in the style of the hip-hop bugle. Not your ordinary, or even Chattanooga. The train that goes choo-choo, like Norton sang Lulu. The horn cast spells like some witch doctor's voodoo. The notes from his trumpet makes ladies hit freaky like sex. Reach your climax, what's next? Two hunky-dories that tickled your fancy. Not in your panties, but up in your mind. That's where we stand, see? That's where you seek for the need of a chance to be part of the Easy Mo B. And Mom D, this is fantasy. Yeah, yeah, yeah. What I mean, what I mean. Another word, another word. For your mind one time. Yeah, don't stop. Kick it, Mom. Fatboy Slim, You Are Not From Brighton, Junkie XL of the Dance Floor, Gonzo, czyli Chili Gonzales, So Called Party Over There i oczywiście w trójce utwór Milesa Davisa z płyty Dubop w utworze Fantasy. To było z wokalnym udziałem Easy Moby. I to był miniset mojego autorstwa. Kolejne utwory łączone tradycyjnymi technikami, czyli z płyt.

lub dzwoniąc pod numer telefonu 696 052 475. Znajdź na Facebooku Projekt Smart. Szpital imienia Degi w Poznaniu realizuje badania finansowane ze środków Agencji Badań Medycznych. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Ale hit! Euro hit cenowy. Sprawdzaj tysiące produktów wybranych specjalnie dla Ciebie w hitowych cenach. Ekspres ciśnieniowy DeLonghi Eletta Explore za 3499 zł. Sugerowana cena producenta to 3999. Dodatkowo kupując w 30 ratach 0%, zyskasz kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Pepsi, Pepsi Twist lub Pepsi Zero. 6,39 za 2-litrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. A tylko w czwartek z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa, cena przed obniżką 16,99. Teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Każda firma ma swoje cele. Każdy szef ma ambitne plany. Każde zadanie można wykonać, mając odpowiednie wsparcie. Odkryj gamę aut dostawczych Opel i wybierz model dopasowany do Twojego biznesu. Opel Combo Vivaro oraz produkowany w Polsce Movano z napędem elektrycznym lub spalinowym. Dostępne w specjalnych letnich cenach. Teraz z przedłużoną ochroną ProCare. Sprawdź szczegóły u swojego dealera lub na opel.pl. Co pani promocka liczy bardziej niż kalorie? Oszczędności w Auchan! Dlatego teraz w Auchan pyszna czekolada Lindt Excellence w super cenie. Tylko 9,98. A ogórek gruntowy 51% taniej. Tylko 3,89 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 7,99. Nie przegap takiej okazji. Przyjdź do Auchan. Oferta od 10 do 16 lipca. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje. Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry. 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Każdy może wygrać! W letniej loterii Kaufland Card. Zrób zakupy z Kaufland Card, zachowaj paragon i zarejestruj go na loteriakaufland.pl. Do wygrania bony na zakupy o łącznej wartości ponad 1 000 000 zł. Szczegóły i regulamin na loteriakaufland.pl. Każdy może wygrać! Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Marian, a na tej wielkiej wyprzedaży to gdzie kupować? Barbara, no w Media Expert, zresztą sama posłuchaj. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Nivona. Mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2169 zł. Teraz za jedne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 270.